Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere rabıtadan bahsedeceğim. Rabıta nedir? Rabıta yapmak şirk midir? Rabıtanın en nesidir? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şunları söyleyelim. Rabıtanın kelime anlamı bir şeyi ilişkilendirmek, irtibat kurmak, ilişki kurmak demektir. Mesela aynı kökten gelen bir kelimemiz var bizim. Nedir? Rabdiye. Panoya kağıdı asarken rabdiyeleriz. Onu oraya ilişkilendiririz. Yani bu kökten gelen başka kelimeler de vardır. İşte astın üstte ilişkisi, mertebe, rütbe gibi. Bunların tamamının ortak noktası ilişki kurmak. Yani ilişkiyi kaybetmemek demektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu kelimeden bahsediyor. Mesela bir ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Yani rabıta kurun. Diyor ki felah bulasınız. Şimdi buradaki rabıta kelimesini tarikatçılar, tasavvufçular cımbızlayıp kelimeyi asıl mecrasından kaydırıp olmadık saçma sapan anlamlar yüklüyorlar. Bu videoda buna değineceğiz. Şimdi hangi kelimeyi, hangi cümleyi cımbızlama olarak alırsanız canınızın istediği manayı verir, canınızın istediği şekilde yorumlar, saçma sapan her türlü inancı, her türlü pisliği uydurabilirsiniz ve buna çok da güzel kılıf bulabilirsiniz. Efendim Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor mu? Ya yazıyor da senin dediğini mi diyor? Yazıyor da orada ondan mı bahsediyor? İşin bu detayına girmemiz lazım. Çünkü detaylara inilmedikçe hakikat anlaşılmıyor. Şimdi Rabıta'yı savunanlar şöyle diyorlar. Biraz sonra detaylarda göreceğiz. Efendim bir şeyi düşünmenin ne zararı olabilir ki? Bir Allah dostunu düşünmenin ne zararı olabilir ki? Efendim sen elmayı armutu günde düşünmüyor musun? Sen işte eşini şunu bunu düşünmüyor musun? Yani düşünmenin ne zararı olabilir? Biz de Allah dostlarını düşünüyoruz. Onlardan feyiz, bereket, şu vesaire bir şey aldığımıza inanıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız ne yanlış ki? Yani burada problem ne ki diye bir güzelleme yapıyorlar. Fakat arkadaşlar bu hiç de bu kadar masum değil. Hiç de böyle efendime söyleyeyim güzelleme yapılarak üzeri örtülebilecek bir şey değil. Mesela hemen mevzumuza girelim. Şu elimde görmüş olduğunuz kitap nedir? Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye Ahmet Mahmud Nücibbeli Ahmet'e ait. Bakın Rabıta'nın tanımını nasıl yapıyor? Tarikatta Rabıta'nın değişik şekilleri sayfa 41. Şeyhini Mevla Teala'nın aynası olarak kabul eden mürit, o aynada Mevla Teala'yı görür gibi olmaya çalışır. Yani şeyhini kabul edecek mi? Allah'ın aynası. Ya ben elmayı armutu düşündüğüm zaman onun Allah'ın aynası olduğuna mı inanıyorum? Böyle saçmalık olur mu? Bu adamlar yapmış oldukları şeyi gizleyebilmek için saçma sapan örneklerle güzellemeler yapılarak sizin beyninizi kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. En sonda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Rabıta leş gibi bir putperestliktir. Tamamen uzak doğu kültürlerinden bize aktarılmış bir yoga, bir meditasyondur. Yani kökeni Budizm'dir. Hindistan'da aranmalıdır. İslam kaynaklarının hiçbir tanesinde yoktur. Şimdi devam ediyor. Neymiş? Bu sırada lisan-ı hal ile Ya Rabbi ben seni göremiyorum ama bu aynanın karşısında ancak sen varsın. Seni görür gibi oldum diyerek niyazda bulunmalıdır. Şeyhi iki kaşının arasında düşünüp hayal edip ondan feyizler istemek, medet ummak, yardım dilenmek anlamına gelir. Nitekim lafı 44. sayfada şuraya getiriyor. Şeyhin ruhaniyetine basiret gözüyle nazar eden kimse, şeyhin ruhaniyetine basiret gözüyle nazar eden kimse orada hakkı müşahede eder. Parantez içerisinde Allahü Teala'yı görür gibi olur. Demek ki şeyhe baktığımız zaman biz kimi görür gibi oluyormuşuz? Allah'ı görür gibi oluyormuşuz. İşte bu sapık inancın bir uzantısı olarak ne diyorlar? Allah ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü. Şimdi gerçekte aslında bu vahdeli vücut inancına göre onun Allah olduğuna inanıyorlar. Ama bunu bu toplumda cesur bir şekilde ifade edemiyorlar. Mesela Muhammed eşittir Allah'tır demek de bu sapkın inancın bir uzantısıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde herhangi bir şeyhe rabıta yapın, herhangi bir Allah'ın elçisine rabıta yapın diye herhangi bir emir yok. Bir. İki. Resulullah Aleyhisselam'dan sahih olsun, uydurma olsun. Rabıtanın faziletine dair, rabıtanın önemine dair, rabıtanın güzelliğine dair, ise sünnettir, menduptur, vaciptir vesaire. Hiçbir şekilde hiçbir nakil, hiçbir rivayet yok. İki, üçüncüsü, mezhep imamlarımızın her konuda vermiş olduğu fetvalar vardır. Orucun farzı nedir, işte mekruhu nedir, vacibi nedir, şusu nedir, busu nedir. Fakat fıkıh kitaplarının hiçbirinde rabıta ile ilgili hiçbir bahis yok. Hiçbir şekilde rabıtadan bahsedilmez. Çünkü yüzyıllar sonra uydurulduğundan hiç kimsenin haberi yok. Hani rabıta yapanlardan mesela Hasan Feyzi gibi bazıları bunu Cübbeli Ahmet kitabına da almış. 54 farzdan biridir diyor. Ya bu nasıl bir farz ki? Allah'ın hiçbir elçisinin haberi yok. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Şimdi hadis kitaplarında işte Kitabul Menakıb, Kitabul Vudu gibi bahisler vardır. Ama Buhari, Müslim gibi hadisçilerimizin, yani en önde gelen hadislerin kitaplarında Kitab-ı Rabıta diye bir bahis yoktur arkadaşlar. Yani adam buraya Rabıta'yı ispatlamak için 500 sayfa kitap yazmış ama hani şu 500 sayfa kitabı yazmışsın ama ne hikmetse Resulullah'ın, sahabenin, ondan sonra gelen Selefi Salih'in hiç kimsenin aklına gelmemiş bu Rabıta. Bir bunların aklına gelmiş. Şimdi arkadaşlar, Rabıta denilen uydurma bir tek tarikatçılar tarafından bilinmektedir. Sufi dünya tarafından bilinmektedir. Şimdi sadece onların kitaplarını okuyan, sadece onları inceleyen, sadece onların görüşlerinden haberdar olan kimse sanki bütün dünyadaki Müslümanlar böyle inanıyormuş gibi bir zanna kapılıyor ki bu doğru değil. Yani bunların zihin dünyası bütün dünyayı içinde bulunmuş olduğu kabuktan ibaret zanneden civciv gibi. Hiçbir zaman kabuğunu kırıp da dışarıya bakmazlar. Dolayısıyla herkesin kendileri gibi inandığını, kendilerinin ne kadar doğru olduklarını iddia ederler. Bu bir yanılgıdır. Bundan bu arkadaşlarımızı uyandıracağız. Şimdi Rabıta denilen şeyin aslı Hint yogasıdır. Budizm'den, Hinduizm'den sentezlenmiş, melezlenmiş, yarı İslam, yarı Hinduizm karma karışık edilip Müslümanlara boca edilmiş bir melez bir dindir. Melez bir inanıştır, melez bir ayindir. Bundan da uzak durulması gerekir. Şimdi rabıta yaparken, rabıta yapılacak olan şeyhin tanımında şöyle bir ifade vardır. Fena fillaha ulaşmış olacak. Peki fena fillah nedir? Budizm'deki nirvanadır. Yani fena'nın kelime anlamı yok olmak. Yani Allah'ta yok olmuş, Allahlaşmış, Allah gibi olmuş bir şeyh bulmak. Bu yüzden ikide bir bizim şeyhimiz Allah gibi diyorlar ya da ona yakın ifadeler kullanıyorlar. Bu açıdan çok önemli. Şimdi arkadaşlar, rabıtanın şey köken itibariyle yapıldığı köken itibariyle çıkış noktası nirvanadır. Yani Budizmin, Hinduizmin alıntılarının efendime söyleyeyim şeye Müslümanlar arasında Halid-i Bağdadi yoluyla boca edilmiş halidir. Arkadaşlar bunu da unutmayın. Burada bir çarpıtma yapılıyor. Nedir o? Sanki yüzyıllardan beri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğinin en başından beri rabıta diye bir şey varmış da biz karşı çıkıyormuşuz gibi bir saplantı var. Bu doğru değil. Bunlara prim vermeyin arkadaşlar. Şimdi akıllı bir kimse, aklı başında bir kimse Muhammed Aleyhisselam rabıta yaptı derse biz buna ne cevap vereceğiz? Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de pek çok Nebi'nin kıssasından anlatılıyor. Onlardan hiçbir tanesi gözünüzü kapatın, beni Allah gibi düşünün, bana bakınca Allah'ı görmüş olursunuz. Yok efendim benden feyiz gelir, bilmem ne gelir gibi hiçbir şey söylemiyor. Bunların hepsi bu tarikatçıların uydurduğu şeyler. Bir kere, şimdi ben bir arkadaşla konuşuyordum. Sen rabıta yapıyor musun dedim. Dedi ki bize daha verilmedi. Ya kardeşim, bu rabıta dediğin şey farz ise, Allah'ın emri ise sen yap sen yapma diye bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ramazan orucu size farz kılındı. Sen belli bir mertebeye gelmediğin için oruç tutman caiz değildir diyebilir miyiz? Niye diyemeyiz? Çünkü Allah'ın emridir. Vakti zamanı gelince Allah'ın emrini bütün Müslümanlar uygular. Şimdi burada öyle bir hava var ki herkes rabıta yapamaz. Tabii herkes rabıta yapamaz. Önce insanların beyinlerini yıkayıp mahvediyorlar. Her söylediklerini inanır hale getiriyorlar. Beyinlerini köreltiyorlar. Ondan sonra artık her pisliği adamın beynine sokabilirsin. Bu yüzden rabıtayı herkese değil kandırabildiklerine, beynini çürüttüklerine tavsiye ediyorlar. Bunu da unutmayın. Bu da ayrıca bir dipnot olarak şeyde kalsın, zihninizde kalsın. Allah'ın indirdiği hiçbir kitapta, görevlendirmiş olduğu hiçbir elçide böyle bir saçmalık yoktur. Yok efendim şeyhi düşün, o da Allah gibiymiş, o da bilmem ne gibi. Ya Allah'a sığınır insan ya. Böyle bir sapkınlıktan Allah'a sığınır ya. Sen nasıl kalkıp diyorsun ki şeyhin suratını görünce Allah'ın tövbe, sümme haşa, tövbe haşa, Allah'ı görmüş gibi oluyorsun. Nereden çıkardın bunu ya? Şimdi arkadaşlar bu inancın bir de şu açıdan sorgulanması lazım. Şimdi diyorlar ki, rabıta akşam namazından sonra 15 dakika yapılır. 1,5 saatle şu kadar arası şey vardır. Zaman aralığı vardır. Ya tamam da bunları kim belirliyor? Kim söylüyor bunları? Allah kendi kitabında şu saatle şu saat arası efendim güneş şöyle olunca, güneş böyle olunca namazı kılın diyor. Ramazan ayında oruç tutun diyor. Bu rabıtayı kim belirliyor? Kim koydu bunları İslam dinine? Siz Allah'ın ortağı mısınız? Allah ayrı bir hüküm koyuyor, siz ayrı bir hüküm koyuyorsunuz. Bu da Allah'ın emridir diyorsunuz ve Allah'a iftira atıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu tarikatçıların rabıta dediği şey mahza Allah'a ve Resulüne iftiradır. Başka hiçbir şey değildir. Ama tarikatçıların huyudur. Köşeye sıkıştıkları zaman iki şey yaparlar. Ya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini takla attırıp, tahrif ettirip olmadık saçma sapan manalar verirler. Ya da o konu hakkında hadis uydururlar. Şimdi ben ikisine de örnek vereceğim size. Şimdi arkadaşlar bakın yine Cübbeli Ahmet'in kitabından bir örnek vereyim. Tarikat-ı Aliye'de Rabıtayı Celile. Şimdi bu kitabın ön sözünü okuduğunuz zaman Abdülaziz Bayındır Hoca'ya reddiye yaptıklarını anlıyor. Yani güya aklı sıra Abdülaziz Hoca'ya cevap olsun diye 500 sayfa kitap yazmış. Peki bu 500 sayfa kitabı niye yazdı? Hemen onu da size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kitap Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış. Şimdi Abdülaziz Hoca Mahmud Efendi'nin bizzat kendisiyle Cübbeli Ahmet'in de orada olduğu bir toplantıda tartıştı. Rabıta denen bu rezil şirk inancın ne menen bir musibet olduğunu onlara kendi eserlerinden kendi delillerini ortaya koydu. Cevap veremediler. Cevap verememenin ötesinde hocaya uydurma hadis okuyorlar. Abdülaziz Hoca'ya. Şimdi Cübbeli diyor ki, ya diyor, Efendi Hazretleri ona şiir okuyor, o hala ayet okuyor. Abdülaziz Hoca'nın kabahatine bakar mısınız? Neymiş? Ayet okuyormuş. Şimdi burada Zemahşeri'den bir alıntı yapılıyor Mahmud Usta Osmanoğlu. O tefsiri okumamış, Abdülaziz Hoca okumuş. Tefsirde yapmış olduğu alıntıyı işte naklediyor. Zemahşeri halbuki bunun tam tersini söylüyor. Orada söylemiş olduğunun tam tersini söylüyor. Bunlar alimlerin sözlerini, Kur'an-ı Kerim'in hadislerinin sözlerini çarpıtarak Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Olayın detayları için bu kitabı tavsiye ediyorum. Şimdi vakit dar olduğu için burada sığdırmak istemiyorum. Arkadaşlar, hadis uydurma meselesine gelince oradan kopmayalım. Şimdi bakın, Cübbeli'nin kitabı sayfa 70 diyor ki, İşlerde hayrete düşerseniz kabir ehlinden yardım isteyiniz. Bu hadisin uydurma olduğunu cümle alem biliyor, kendileri de dahil. Ama yine de inatla, ısrarla, bile bile isteyerek insanları çarpmak için yayıyorlar. Bu adamlardan uzak durun. Bu insanlar ümmeti Muhammed ifsad ediyorlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de Rabıta'nın da o kadar masum bir şey olmadığını anlıyoruz. Efendim düşünmekten ne zarar var? Ya niye hadis uyduruyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye Resulullah'ın söylemediği bir şey söylemiş gibi gösteriyorsun? Yani sen bu kadar saptırma yaparken benim susmamı mı bekliyorsun? Bir de güzelleme yapıyorsun bunu. Efendim ne var yani? Elma ile armutu düşünmüyor musun? Ya ben elma ile armut hakkında hadis mi uyduruyorum? Elma ile armut bana şefaat edecek mi diyorum? Allah elmaya baktığın zaman orada müşahede eder, onu gören hakkı görür. Ben böyle mi söylüyorum? Elmanın, armutun beni ahirette kurtaracağını mı söylüyorum? Bunların hepsi bu tarikatçıların uydurduğu, Müslümanların başına bela ettiği şeyler ki daha fazlası var. Nedir o? Bakın arkadaşlar, bu aynı kitabın bakın hangi sayfasıymış o? Aynı kitabın 471. sayfası. Şimdi Rabıta'ya akli delilleri anlatırken, akıllı bir adam Rabıta yapar mı? Neyse, o ayrı bir muamma. Diyor ki, bazı ulema doğacak çocuğa bereket sirayet eder ümidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir. Rabıta'nın delili buymuş. Yani affedersiniz, bir kimse eşiyle birlikte olurken ona diyecekmiş ki, ya da kendisi yapacakmış ki, efendim başkalarını düşün. Ya aklı başında bir adam beni değil de başka Şeyh Efendi düşün der mi ya? Aklı başında bir adam bu kadar mahrem bir anda beni düşünme de şeyhi düşün ya da ben şeyhimi düşüneyim der mi ya? Ya bir kadın tövbe estağfurullah bunları konuşmaya mecbur ediyorlar. Hiç kalkıp da eşini değil de şeyhini tövbe estağfurullah. Yani insanın aklı fikri almıyor ama işte hurafelerle beyni küflenirse bir insanın bu saçmalıklara inanır hale geliyor. Bunlardan uyanlar arkadaşlar hiç mazlum falan değil. Efendim az bir şey düşünmekten ne zarar var? Düşünmek de kalmıyor işte. Hadis uyduruyorlar, yalan söylüyorlar. Ümmeti Muhammed'i ifsad ediyorlar, cinsel ahlaksızlıklara bulaştırıyorlar. Mesele orada kalmıyor ki. Şimdi bakın, Mahmud Usta Osmanoğlu'nun bir kitabı var elimde şu anda. İrşadül Müridin. Şimdi bir tık yukarıda bu kitap. Bir tık yukarıda bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Bakın sayfa 107. Rabıta'nın edeplerinden bahsederken. Sayfa 101 pardon. Yanlış olmasın. Rabıta'nın edepleri. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Hacı Ahrar Kuddüse Sırrahu Fıkarat Risalesi'nde buyurdu ki, rehberin şeyhini, görüntüsünü, şeklini hayal etmek hakkın zikrinden daha faziletlidir. Yani mürşidin, şeyh efendinin görüntüsü, bak kendisi bile değil, görüntüsü hakkın zikrinden daha ötedir. Ya insan bunu yazarken Allah'tan korkar ya. O da İmam Rabbani'den alıntı yapmış. Zaten bunlar birbirinden alıntı yaparlar. Aynı yalanları tekrar edip dururlar. Ya nasıl olur da sen bunu söylersin ya? Burada da kalmıyor. Ne diyorlar? Efendim, İşte velinin diyor yüzüne bakmak diyor 150 sene ihlaslı ibadetten daha hayırlıdır. Arkadaşlar emin olun şeytanla küfür yarışına girmişler. Ya bu şeyh dediğin adam, bu veli dediğin adam Allah'tan sümme haşa 150 kat daha mı faziletli ki Allah'tan Allah'a yaptığın ibadette bile bu kadar sevap alamıyorsun. Nereden çıkardın bunu sen ya? Size bunu kim söyledi ya? Bunların hepsi şeyhlerini tanrı gibi gören, şeyhlerini ilahlaştıran, putlaştıran, sapıkların uydurduğu saçma sapan şeyler. Rabıta diye bir şey yok arkadaşlar. Bu olsa olsa şirk dinlerinde olur. Hint meditasyonunu getirip Müslümanların arasına sokmuşlar. Ümmeti Muhammed'i ifsad ediyorlar. Şimdi Rabıta'nın aslında çok ahlaksız bir anlamı daha var. Cinsellik içeren çok ahlaksız bir anlamı var. Onu ben burada söylemeyeceğim. Ama nereden ulaşabileceğinizi söyleyeceğim. Şimdi benim YouTube kanalımda şöyle bir video var. Ali Akın, tarikatların İslam'a verdiği zarar 4. Bu videonun 40. dakikasından itibaren işi olmayanlar izlesin, işi olanlar izlesin. İşi olmayanlar bu 4 bölümün tamamını izlesin zaten. Diğer bölümleriyle birlikte izlesin. Orada bu bahsetmiş olduğum videonun 40. dakikası ile 50. dakikası arası dikkatle izleyin. Orada rabıtanın ne kadar ahlaksız bir kökene sahip olduğunu göreceksiniz. Tamamen Hint meditasyonudur. Tamamen Orta Doğu kültüründen gelmiştir ve Orta Doğu'nun ahlaksız bir kültüründen gelmiştir. Sizi oraya yönlendiriyorum. Oradan bakın arkadaşlar. Şimdi meselenin bir başka yönüne daha gelelim. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap Hatme Duası. Rabıtanın bir başka çeşidi diyelim buna da. Hatme Hacegan diyorlar. İşte hatme yapıyor. Menzil tarikatının özellikle bu yaygın. Hatme denince onlar akla ilk geliyor. Şimdi burada Silsile-i Sadat'a yapılan dua var. Onların altın silsilesi. Resulullah'a kadar uzanan, Resulullah'tan günümüze kadar geldiğini iddia ettikleri silsileye dua ediyorlar. Şimdi o dualarda ben size bazı cümleler okuyacağım. Bakın şeyhlere ne gözle bakıyorlar. Hatme duası ve tövbe adabı Hacegan. Bir saniye. Hacegan Yol ve Adab kitaplığı semerkant.com. Evet, yanlış bir şey söylemiş olmadım. Şimdi bakınız, Şeyh Seyyid Sıbkatullah Arvasi için ne söylüyorlar? Önceki büyüklerin sultanı, sonraki büyüklerin önderi, ümmetin ve Allah'tan korkanların gavsı, imamların ve saliklerin kutbu, yardım isteyenlere yardım eden, garip ve aşıkların dostu, kamil ve mükemmel kemale erdiren üveysi şeyhimiz. Bakın arkadaşlar yine bu kitabın bir sonraki sayfasında Muhammed Diyaüddin için ne söyleniyor? Öncekilerin kemalatını toplayan ve sonrakilerin edep feyizlerinin kendisine toplandığı İslam'ın ve Müslümanların dayanağı. Zaten İslam'ın ve Müslümanların dayanağı siz olduğunuz için, öyle zannedildiği için Müslümanlar ne halde? Devam ediyor. Tüm şeyhlerin ve saliklerin direği, göklerin ve yerin ışığı. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre göklerin ve yerin nuru kimdir? Nur suresi 35. ayete göre Allah'tır. Estağfirullah. Allahu nuru semavati vel ard. Bu ne diyor? Bu şeyh efendiymiş. Devam ediyor. Milletin ve dinin kandili, zayıfların ve yoksulların sığınağı, imamların ve saliklerin kutbu, aşıkların sultanı, kamil ve mükemmel şeyh efendimiz. Ya Allah'a ait bütün Esma-ül Hüsna'yı saydın ya. Allah de bitir yani. Niye uzatıyorsun ki böyle? İşte rabıta yaptıkları adamlar bu tip insanlar. Öyle kalkıp da zihinsel bir bağlantı kuruyoruz. Onlar bizim rehberimiz. Hayatlarını örnek alıyoruz. Hayır bu yok. Şeyhler hakkında hadis uyduruyorlar, tanrılaştırıyorlar, yalan söylüyorlar, putperestler gibi tapıyorlar, resimlerini ellerine alıyorlar. Onların önünde durmayı bilmem kaç yüzyıl ibadet etmekten daha hayırlı görüyorlar. Ya arkadaşlar böyle bir anlayış, böyle sapkın bir anlayış Ebu Cehil'de dahi yok. Ebu Cehil hiçbir zaman kendi putu için bu göklerin ve yerin nurudur. Bizi bu kurtardı bilmem ne böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar daha beter putperest ya, daha beter putperest. Şimdi bakın Seyyid Abdülbaki el Hüseyin'i. Hani şu şeyhi müridinden karısını istemiş de o da şey kadın istemiş de o da kendi karından daha güzelini bulamadım diye götürdüğü hikayesini anlatan adam var ya bu işte. Kimmiş bu? Abdülhakim el-Hüseyin'i. Müslümanların emellerinin toplandığı, kurtulanların kutbu, müttakilerin dayanağı, tevekkül ehlinin vesilesi, alemler için cömertlik ve ikram sahibi. Arkadaşlar, alemler için cömertlik ve ikram sahibi olan kimdir? Zülcelal vel İkram. Tebareke ismu rabbike zülcelal vel İkram. Rahman suresinin son ayetine bakın. Bakın kimmiş? Tabii ki Allah'tır yani. Bunu bir Müslüman tartışır mı? Bakınız. Ne diyor? Tevazu ehlini çokça seven, şeriatı ve Nakşibendi tarikatını yaşayan, efendim, şeyhim, seyyidim, dayanağım, bağlandığım, güvendiğim, iftar ettiğim, istimdat ettiğim, gözümün nuru, kamil, mükemmel. Ve Subhanallah. Ya insanlar ya bu saçmalıklarla kendilerini hala Müslüman zannediyorlar. Arkadaşlar bunlar şirktir, küfürdür, putper, bal gibi putperestliktir. Bal gibi şirktir. Hiç kimse güzelleme yapmasın. Bir şey şirkse bunu en net bir şekilde, en doğru bir şekilde, hiçbir şekilde eğip bükmeden söylemek zorundayız arkadaşlar. Yoksa kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Bakın arkadaşlar, şeyin sonuna doğru geldik videonun. Uzatmak istemiyorum fazla. Bu konularda daha geniş bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Abdülaziz Hoca'nın bu tarikatçılığa bakış kitabını mutlaka okuyun. Bunun yanında İbrahim Sarmış Hoca'nın Tasavvuf ve İslam kitabının içerisinde diyor ki tasavvuf İslam'dan ayrı bir dindir. Bunun açılımını yapmış kitabı içerisinde. Mutlaka okuyun. Ben okudum. Çok faydalandım. Ama bunlardan da öte. Bakın elimdeki kitap. Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik. Ferit Aydın. Arkadaşlar Ferit Aydın'ın kendisi bir tarikat şeyhi idi. Nakşibendi tarikatının şeyhi idi. Daha sonra bu şeyhlikten kurtuldu. Bu kölelikten, bu şirk düzenden kurtuldu. Ondan sonra Rabıta denen uydurmanın, bu bidatın, bu lanet şeyin, bu satanist ayininin, bu şeytanın tuzağının ne mal olduğunu göstermek için bir kitap yazdı. Şimdi bu kitabı okursanız rabıtanın kimler tarafından nasıl uydurulduğunu, benim bu videoda anlattıklarımı kitabın içerisinde yaymış da yaymış. Yani işin içerisinde İngiliz işbirliği mi dersiniz? Müslümanları mahveden hurafe bataklığı mı dersiniz? Neler neler var? Neler, ne tür bağlantılar var? Hepsini buraya bize nakletmiş, koymuş arkadaşlar. Bu yüzden bu kitabı kesinlikle okuyun yani. Kesinlikle okuyun. Rabıta ile ilgili bilgi elde etmek istiyorsanız. Son olarak şunları söyleyeyim. Eğer bir şey ibadetse, Allah bizden bunu istemişse, bizden rabıta yapın demişse, bu belli bir Müslümanlara farz olmaz. Hepsine farz olur. Dolayısıyla sen rabıta aldın, ben almadım. Tarikatta var, mezhepte yok. Böyle bir saçmalık olmaz. Oruç nasıl ki bütün müminlerin gündemindedir, rabıta da öyle olmalı. Bunu unutmayın. Hemen ilave edeyim. Rabıtacıların delil getirmiş olduğu ayetlerden bir tanesi şu. Ey iman edenler, işte Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun. Tövbe suresi 119. Efendim diyor, biz de sadıklarla kalbi yakınlık diyoruz. Arkadaşlar bu tam bir çarpıtmadır. Aynı surenin 117, 118, 119 ve 120. ayetlerini belli bir pasaj olarak okuduğunuz zaman, iç bütününe sadık olarak okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Orada savaştan kaçan Müslümanlar var. Resulullah'la cihada gitmemişler. Allahu Teala onları uyarıyor. Sadıklarla birlikte olun. Yani cihatta Resulullah'ı yalnız bırakmayın. Müminleri yalnız bırakmayın. İslam dinini onlarla beraber yaşayın. Savaştan geri kalmayın. Olay bu. Yoksa bunun şeyhe rabıta yap. Şeyh Allah gibi. Onu gördün, Allah'ı gördün. Böyle bir saçmalıkla hiçbir şekilde şey yoktur. Alakası da yoktur. Hani Resulullah'ın aklına gelmez bu. Rabıta o kadar korkunç fesat bir uydurma ki. Resulullah'tan yüzyıllar sonra uydurulduğundan Kurtubi gibi, efendime söyleyeyim Zemahşeri gibi, efendime söyleyeyim Taberi gibi tefsirlerde rastlayamazsınız. Çünkü bunlar uyduruyorlar. Yani Allah'ın emriyse bütün müminlerin gündeminde olur. Bütün tefsirler yazar, bütün fıkıh kitapları yazar, bütün hadis kitapları yazar. Böyle şey olur mu ya? Uyduracaksınız, bir de İslam'a mal edeceksiniz. Arkadaşlar biz Müslümanlar Allahu Teala'yı rabıta ederiz. Nasıl? Kur'an-ı Kerim okuyarak. Peygamberlerin, nebilerin, resullerin kıssalarını inceleyerek, Allahü Teala'nın gezin, dolaşın, yeryüzündekilerin sonu nasıl olduğu, onlara bakın diyerek, biz olaydan, kainattan, Allah'ın indirdiği kitapla, yarattığı kitabı birlikte okuyarak tefekkür ederiz, zihnimizi yorarız, bu şekilde Allah'la ilişki kurmuş oluruz. Yoksa araya birini sok, o gelsin seni kurtarsın, yarı tanrı gibi olsun, bilmem ne olsun, bu şirktir, küfürdür, putperestliktir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ben kullarıma şah damarından daha yakınım. Fe inni karib, ben yakın olalım diyor. Bakara suresi ayet 186. Bu ayetleri okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki bu tam bir putperestliktir. Yani tarikatlardaki rabıtayla, şeyhlere bakış açısıyla tevhid inancını yan yana koyun, ortaya Mekke cahiliyesinden daha korkunç bir şirk bataklığı çıkıyor. Başka hiçbir şey değil. Aziz kardeşlerim, ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Maksadın anlaşıldığını düşünüyorum. Allah hepimizi rabıta putperestliğinden korusun. İçinde bir yığın şirk ve fesat barındıran bu hurafe çukuruna düşmekten hepimizi muhafaza etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın efendim.